شخمت او باغیور و متدین ملت خاکمان و مجایدین و حسان و گوندکلو آغت شکست ورکو آغو خپل شکست پا جهانی سطح اعلان کو دا خاور دا وطن پریخو دلو نو پس دیگه دا مجایدین و پرمختک دا جهاد پا گرم و سنگرو که دا دسی مجایدین دیوالی د اتحاد و اتفاق لورته په اصطلاح هغه چې واقعا مجاهدین دی او په هدف او په تصمیم راپورته شوي دي پاملرنه یې وکړه. نو په دغه خاطر داسې اوس په ډیرو اکثرو ولایاتو کې د اتحاد په سلسله کې د یووالي په سلسله کې دا عملیاتونه سرته رسیږي. نو داسې په اصطلاح بیا هم څه نا څه بعضې خالیګاوې شیان موجود دي چې په توفیق د لوی خدای سره او د مسؤولو با ایمانو امیرینو قمندان صاحبانو په راټولېدا سره به انشاءالله هغه خالیګاوې هغه مشکلات هم حل فصل شي. نو یو د پرمختګ نښه نښانه دغه ده چې اکثره قمندانان او مسؤولین د جبهاتو فکر یې په لور د اتحاد و اتفاق سوی ده او دا غواړي چې په اصطلاح د اتفاق په چوکاټ کې چې د خدای برحق وعده ده او کامیابي په غو کې ده هغه سوي ده. بل دغه ده چې مجاهدینو عملیات ډېر درانه کړي دي او تصمیم قاطع دغه ده چې دا منفور او منحوس رژیم په ډېر کم وخت کې د خدای په توفیق و نصرت سره په مغلوبیت او ناکامۍ کې مخامخ کې. دغه شی ده چې خصوصا د غزني ولایت کې تر اوسه د یخنۍ د مشکلاتو په خاطر بعضې مشکلاتونه سي وو کار څه نا څه مخته نه تلو اوس د هوا د ګرمېدا په سبب سره زموږ دا درېیمه او څلورمه جلسه ده چې د څو جبهاتو قمندانانو تر مابین چې په اصطلاح هغه د دولت مقابل کې لس کاله جهاد کې 100% هر معنا مخالفت و تسلیمېدا سر یې نه ده ورته وړاندې کړی او یا اشتمالي ناقص شوم پلانونه یې په تمامو معناو رغندلي دي. هغه جلسې دایره یې او خپل منظم پروګرامونه د عملیاتو یا عملي ډګر صحنه کې دولت په مقابل کې مطرح کوي. محترم قمندان صاحب تاسو په دوه نږدې وخت کې د دو هفته صبر ننګین انقلاب یا کودتا عملیات مد نظر لره؟ بله محترم، موږ څو جبهې چې نمونه یې دغه دي لکه موږ خپله د حزب اسلامي عمومي مرکز چې د پیادره او ګربت کې قرارګاه ده او مرکز د اتحاد اسلامي سپترګان کې قرارګاه ده او انجینیر دوست محمد چې په رباط کې قرارګاه ده د اتحاد د تنظیم او د شتم د حزب اسلامي مرکز او د ترګان د حزب اسلامي مرکز او د کنساپو د مقور د قرباغ د حزب اسلامي مرکزو ورونه په شمول د مولوي صاحب احمد جان د وردګو د ولایت د جغتو د ولسوالۍ د مولوي صاحب خالص د تنظیم او د مصطفی خان د اتحاد د مولوي صاحب خالص د تنظیم پروګرامونه د عملیاتو د دغه هفته صبر په مقابل کې د ثقیله او درنو سلاو واسطه سره مد نظر دي. انشاءالله سبا به دغه توره ورځ انشاءالله تقبیه شي توفیق د خدای سره او په دې حیثه کې موږ ارتباطات نیولي او ټول مجاهدینو سنګرو ته ستانه شوي. ډېر وخت قمندان صاحب تاسو په داخل د مزدور رژیم کې ارتباطي نفر لرئ چند کار درسته؟ بله محترم، دا چې هر تنظیم هر جبه ځان ته تشکیلات و نظم و روابط لري، خصوصا موږ خپله په مسیر د انقلاب کې هغه تشکیلات چې په اصطلاح په داخل دي خپل تنظیم کې او خپله جبهه کې لرو چې یو سطح د جبهې دي بل په داخل دي استادو د دولت کې دي یا اردوګاو د دولت کې دي چې هغه نظامي و ملکي و معرف تشکیلات. نو موږ په هر رشته یا هر مسلک کو دی هغه دی دولت کې خپل تشکیلات لرو چې هغه په نامه د تنظیم اشاري یادیږي، تنظیم اشاري نظامي و، تنظیم اشاري ملکي و، تنظیم اشاري معارف. په هغه کې نسوانه طبقې موږ خوندې مندې هم حصه لري او موږ دې ته دعوت کړې دي او دا امادګي کولې او ښیي. ډېر وخت یې تقریبا د نسوان طبقې خصوصا د خوندو شمېر به څو ته رسېږي چې تاسو موږ خو چې خپله کارتونه ورته توضیح کړي دي او دعوت کړي دي او په دې سلسله کې له موږ سره په لس کاله کې ډېر قرباني آماده دي. 300 خوندې موږ سره ډېر خاص کوم همکار دي چې هغه خپل اسلامي دندې سرته رسوي. ډېر وخت قمندان صاحب د بعض مجاهدینو څخه خصوصا د اهل تشریع څخه په ټول د ټول یاد کې چې زراعت له اکثریت روسۍ سلاګانې لیدل کېدې. بلې محترم، دا د کاجبي او د هغه د مزدورانو په دستور سره شوم پلانونه چې دوی په لارې واچول هغه دغه دي چې په نامه د اشتې ملي باندې خلک، هغه خلک چې رښتیا هم له هغو سره د افغانستان د شهیدانو وینې بې ارزښته دي او هغو سره د افغانستان د مظلوم ملت دومره قرباني وي بې ارزښته دي، بعضې سازشونه او اړیکې ټینګې کړې، علل خصوص د تیر کال د عمومي پروګرام د عملیاتو په بنا چې د دغه ولایت قمندانانو تصمیم ونیوی او هغه د خلکو د مشکلاتو د یخنۍ په خاطر چې د غزنی ولایت یو سوړ یخ ولایت ده او هغه عملیات بیخي د قوس په میاشت کې و، نو هغه عملیات نظر کومه د نظر نیول د بعضې ګټو سره د بعضې خلکو د دې ملت سره چې هغو خواهش وکړو عوامو خلکو چې بې جایه تلفات مو کوو چیرې اوس مهاجر کیدای نه سو، مشکلات هم زیات دي، هغه وځنډول سو. په دې سه کې دولت شوم پلانونه په کار واچول، خصوصا په دغه دره کې چې دره د خواجه عمري ده او تنظیم د شورا اتفاق ده، په قرار دي واثق او تایید شوي راپور چې موږ کولی سو سقیي اسنادو د هغه مکمل منظم تشکیلات تاسو ته وښیو، لغه مرجع چې هغه مرجع دوی ته اکمالات کوي او امکانات ور ترلاسه کوي، او د فرقې نوم یې په نامه د فرقې 95 چې هغه غونډونه لري، د غونډو ځایو چې هلته غونډونه مستقر کړي دغه ځایونه دي، یو لکه شاکي او ککرک په نامه د ډاکتر شاهجان چې هغه د حرکت اسلامي د شیخ آصف نفر ده، 2500 میله سلای په شاکي او ککرک کې توزیع کړې ده او خپله دته یې په ډېره زیاته پیمانه پیسې او بعضې سپیشل نمونه خاص مډرن ماشیندار ورکړي توپې په رقم، او په خجمرو په دره کې او تر سیاخاک او ناوره پورې د هغه سجګلن په رهبري د شورای اتفاق اسلامي هغه سلاوي ترلاسه کړې دي چې 4500 میله سلاوي په سترګو لیدلی شیان چې په دې دره کې امنیت یې د مجاهدینو په نامه نیسي، هغه انتقالیي په هغه سبب د دوی یو موټر 60 میلیونه روپۍ وي پکې او 2000 میل سلا او نور مهمات پکې بار و، د حق د لارې د پاسدارانو لخوا د مغولانو په منطقه کې په راکټو باندې وویستل سو، هغه تومه یاریک سو، د هغو ټول نظامي مواد او پیسې له مابینه څخه ولاړې. دا یو حقیقت مسلم ده او په دې کې هیڅ شک و تردید نسته، هیڅ مبالغه نسته. نو په دې حصه کې موږ د دې صلاح مقاماتو د پاکستان او نورو ورونو چې خواهشمند یو چې په اوله مرحله کې دغه مسؤول کسان ور وغواړي تر بس خاص لاندې ونیسي او دغو ته هدایت و لارښوونه وکړي، او که نه یې د دغه عواقب په داخل د سنګرو کې، ځکه د دوست په لباس کې دا ډیره لو ضربه ده په آینده کې د حق د لارې واقعي مجاهدینو ته. داسې دستور د دولت لخوا ورکړل شوی ده، هغه مجاهدین چې واقعا د دولت په مقابل کې اوس جهاد کوي، د ترور وظیفه ورکړل شوې ده، ماینونه ورته ږدوي او د هغو د نورو د جهاد د موانیو هدایتونو هغو ته ورکول کیږي. په دې حصه کې حتی نورې جبې هم دغه کار باندې اوس دولت په اصطلاح را دعوت کوي، هغو ته نفر تعین شوي دي. موږ کولای شو په مرور د زمان په ډېر لنډ وخت کې سره له اسنادو صفت کسید مکمل اسناد په حضور د مقاماتو د پاکستان او د دغه اسلامي تنظیمو کیږدو، او که نه یې دا مسؤلیت بیا نو دغو کسانو په غاړه یې چې په اصطلاح په دې حصه کې بې تفاوته پاتې کیږي. او خلکو عوامو خلکو ته د دوی د پریب سبب څه شی ده چې دا سلا موږ اخلو بیرته یې دولت په مخ استعمالوو، در حالې کې موږ وینو چې دا سلا او پیسې ورځ په ورځ دومره بدبختي وي رامنځته کړي دي چې ټول خلک له جهاده پشا ځي او خلک د مادیاتو خواته دعوت کړي دي. او جهاد د دې منحوس رژیم په مقابل کې اوس په علني توګه سره وایي چې دا ګناه ده، جهاد خو له شورویانو سره و. نو د دې د مخنیوي علتونه باید را پیدا شي له مسؤلینو د تنظیمو څخه ایله لرو او له مقامات پاکستانه چې هر څوک چې په دې ارتباط کار وکړي دا لو اهم او مهمه وظیفه به وي او باید په دې سه کې بې تفاوته پاته نه شي، که نه یې د دې عواقب ډېر خطیر دي او په ډېر لنډ وخت کې به دې منفي نتیجې ولیدل شي. ډېر وبه کمانډر صاحب خپله جهادي تنظیمو چې دلته مستقر دي دو څه تصمیم نه دی نیولی په دې سه کې؟ محترم ورونو، هغه سي وروره سي جهادي قوتونه سي واقعا په لس کاله کې خو اخلاص و صداقت سره په قاطع تصمیم سره د کفر مقابل کې جهاد په سبیل الله اعلان کړی ده. یوګو خپل هغه اولیت تصمیمونه نیولي، ولې داسې مشکلات دغه داخل د هغه کې رامنځته کوي موږ یې په سترګو وینو. نو که د دغه مشکل مخنیوی سطح د مقاماتو د پاکستان او د اسلامي تنظیمو چې هلته دغه خلک یوګو په تنظیم کې دي مخنیوی وسي ډېره به ښه، ولې دلته که دا خلک دې شي ته اقدام کوي نو هغه نور مشکلات را ایجادوي چې بیا به نو روس او دغه مزدوران پاتې وي، دا داخلي درګیري به وي. زموږ د داخلي درګیریو چې ډېرې بدې نتیجې د نورو ولایاتو لرو، نو موږ تر نهایي هدف کوشش کوو چې د موږ دغه ورونه چې فعلا په اصطلاح دوی په بل فکر کې دي یا دوی په اصطلاح بل څه تر نظر ورکړل شوي دي دغو ته هدایت لارښوونه وسي په دې سطح کې، یا دوی پاکستان ته وغوښتل شي یا باصلاحیت هیئت دلته ورته راشي د دې شجلوګیري مخنیوی وکړي. په دې حصه کې موږ څو جبهې خصوصا مرکز د اتحاد اسلامي مولوي صاحب احمد جان او زه پخپله د حزب اسلامي د مرکز عمومي قمندان جلسې کړي دي او د چک جبهاتو ته خبر ورکړی ده، هغو موږ ته خبر راکړی ده. موږ ورته ویلي چې په دې حصه کې د دغو مخنیوی په دستجمعي توګه سره په قسم د لارښوونې هدایت په مسلمتامیزه فضا کې او خصوصا جلوګیري چې پاکستان د مقاماتو لخوا وسي ډېره به ښه. تر اوبه که کماندان صاحب، عموما پس دی د ارتباط دولت سه چې دی نیولی څومره سلا به دی لاسته کړي؟ موږ د هغه واثقو تحریري راپورو په سلسله کې موږ تاسو ته ویل چې تاسو ته وړاندې کولی چې هغه در وښیو تقریبا نه زره میله سلا دوی په ټول سطح د تشیع ورونه د تشیع ترلاسه کړې ده. چې تشیع په ورونه کې د شیخ آصف د حرکت اسلامي قمندان ډاکتر شاهجان په دې حصه کې لاس لري او قمندان جانعلي لاس لري او د هغه جګړن دغه قمندانان فعلا چې عالمي ده او سید سردار ده او بل په نامه دي یو قمندان بل داسې په نامه دي سید جان فدایی دغه په دې کارو کې لاس لري چې دغه سلاوې قسم دي هغه موږ خپلو متحدینو ټولو خلکو ته ویلي چې دا د دولت سلاوې باید تاسې واخلئ. تقریبا موږ خپله 2500 میله سلاوې د نازل قیمت په مقابل کې په 160,000 افغانۍ 200 میله سلاوې متحدینو منصوبینو ته او نورو خلکو ته اخیستې دي چې هغو ضرورت ورته لرو چې دا سلاوې له دوی چې کمه شي چې هغه سلا ها هر یو دانه هر یو میلی 200,000 روپی قیمت لري. او موږ دا په ځانه عمل په ډګر کې وړاندې کولای چې دا کار دی وس وخت نه ده، دا د لسو کلو د ملحد دولت د کاجبي د خاط کار ده چې دلته فعالیت کړی. ولې په لسو کالو کې دغو منطقې نه بمبار شوې، نه تلاشي شوې، او نه په توپو وویستل شوې، او نه یو وخت محاصره شوې. دا د یوې ورځې کار نه ده، بلکې دا د لسو کلو کار ده چې دلته خادستانو کار کړی ده. چې موږ مکمل اسناد د خوجمري ولسوالۍ چې د ورځې په 2 بجو فتح کړه، دلته د خاط مکمل دفتر اسناد هم ترلاسه کړو. دلته د لسو کالو کار روان ده، او دغه داسې د عمل په صحنه کې معلومه کړو چې دا دولت سره اړیکې لري، او په آینده کې دلته دولت خپل غونډونه مستقر کوي. چې د غونډو ځایونه ما درته وویل چې فرقه یې په نامه د غونډې 95 دی، غونډو ځایونه پای مسلی تعین کړي دي، او دغه منطقه د خاکې غریبای تعین کړې ده، او شاکي و ککرک ده او باکول دي. اوس عملیاتو کې خپله دغو تنظیمو په اصطلاح یادو کوچونو و تنظیمو د اهل تشای و د ودونو هم د تاسه برخه لري؟ نه نه، په دې عملیاتو د ننګینو د وم د ثور کې له موږ سره دا خلک هېڅ برخه نه لري. په ټول د 10 کاله کې فصله ولسوالي ازادېدا د ناورو د هغو ځایو د 2 کاله اول د انقلابه بیا هېڅ په مقابل د دولت کې نه کوم اقدام سوی، نه کوم شواهد و اسناد دوی نه په لاس لري او نه کړي. په کومندان صاحب، تاسې دا ټول د عمر کې کوم وخت په عملیات کې خپله برخه اخیستې وي؟ دغو لنډ معلومات خپله بیان کړي، یا هم فتحه کړي وي، یا هم شهیدان ورکړي. داسې محترمه وروره، په مسیر د انقلاب کې الحمدلله والمنه دا والا او شایانه نعمت سي جهاد پلار د خدای کې ده محترم په نصیب کو. ما خپله له شروع د انقلابه د 1 ثور د 2015 کال تر اوسه په سنګر د جهاد کې مصروف یم، مشغول یم، او صفت مجاهد وم. بیا څه وخت چې ورونه او تنظیم لازم ولم، په صفت مسؤول ما هغه کړی داسې ورګون ولایت کې، او د پکتیکا په ولایت پکتیکا او پکتیا او خپله د غزنی په ولایت کې. چې ما یو عملیات هم چې عمومي عملیاتو نورو ما خپله سیسه بنی اخیستې، هغه عملیات به انشاءالله بې له تظاهر صفت خاص د اسلامي مسؤلیت په بنا بې برخې نه یې پرېښي. موږ ډېر د خدای په نصرت سره افتخارات فتح ترلاسه کړي چې عمده هغه د غزنی په ولایت کې د ترکیه حضرت کنډک د مخابرې فتح وه، چې په هغه کې موږ 200 میله خفیفه سلا غنیمت کړه، او 115 نفر هم د دولت مزدوران اسیر ونیولو. او دا فتح عمده د ولسوالۍ د خوجمریو او فتح د ډیرو زیاتو پوستو استعداد ډیر زیات ده، چې هغه موږ په غزنی په ولایت کې فتح کړی دی. او شهیدان د سنګر قومندانان او مجاهدین 202 نفره، چې 2 نفره په دې اخیر وخت د 6 کال د 18 کال د هود د میاشتې 24 نیټه د غزنی د میدان هوایی په تاروزی عملیاتو کې چې خپله زه او 2 کسه نور زخمیان سو، او یو قومندان سم په نامه د عبدالحنان او ماوین دغه نصرالله جان شهادت ورسېده. نو موږ په اسلامي مسؤلیت په بنا خپله ما هیڅ وخت د خدای په نصرت سره له همسنګرو وروڼو څخه په اصطلاح بیلوالی د جهاد په سنګر کې نه ده کړی، او همیشه ورسره اخته او مصروف یم. او خپله ما 4 ځلې ډیر شدید جراحتونه او زخمونه په دې لارې کې خوړلي دي، چې بیا هم د خدای په توفیق سره، نصرت سره، او د خدای په مدد سره ما صحت ترلاسه کړی. تاسې محترم قومندان صاحب، په صفت یو قومندان یا په صفت یو مجاهد، د پېښور مستقرو تنظیمو ده چې فعلاً پېښور کې اتحاد کړی دی، څه شی لرئ چې؟ بلې محترمه، زموږ پیغام مستقرو اسلامي تنظیمو وروڼو د مقیم د پېښور ته دغه ده چې دا نوم و نشان یا دا اصطلاح حکومت دیتا باید تقویت رو بخشی او دغه شهرت جهانی سی ترلاسه کلی دا وس دا امید دیده مظلوم ملت دیده خندو رندو دوی باید فزمک و نچهی لخاور سر یو نکی باید دوی دی خدای دی ویر پا اساس او دی خپل اسلامی مسئولیت پا بینا دغه او خپل نوی حکومت تقویت رو بکی او پا اخلاص او صداقت سره دغه پا امورو که خپل اتینسوی چاری آغا دغه دی موش مسئول دی تنظیمو امیران و رونه مسلمانان باید بیل کومه زنده و ماتلی و غفلت سالنگاری چخه کارو شروع که او دا امیدونه دی مظلوم ملت شهید پرور ملت دوی تسترگی پلاری دی آغا نا امید نکی او پدی سکی اول بل سرامکاری او بل دا جای یادا خبر دی ویلو ده که چیر تا خدا نخسته سی واقعیت مسلم ده امو پسنگرو دی جهاد که بختیو که لادار وار خدا نخسته دی مخربینو دی غربیانو یا شرکانو کاجبیانو لخوا دا نوی عبوری حکمت تخریبیگی او دا اتحاد شکیگی نو بیا با پسط دی جهان او دی مجاهدینو دا مسئولین دی تنظیمو په اصطلاح بی اهمیت و بی اعتبار سی نو که با داوی سی دا مسئولین ورونه دغه نوی حکمت په اصطلاح تقویت ورکی او دی تا اساسی و منظم شکلونه رو بکی او دی دغه پیسه کی په اصطلاح له هیڅ نو الو ځلو سایه و جدیتو چخه دریغ و نکی. محترم کماندان صاحب مو خبر شو چې دوه ډاکتران بازده تسلیم شوي در حقیقت لري؟ بله وروره دی وختو نږدو کې کې د دولت په هغه کیسه کار کوو ډیر برجسته او ماهر مسلکي ډاکتران سی یو داخله ده او بل جراح ده موږ سره نظر په هغه سابقه اړیکو سیم دوی لرلې نو او هغه احساس دوی سره و د جبې په ارتباطاتو هغه خپله جبهې ته راغلو فلم خدمت مجاهدینو کې دی چې دغه نوم یو ډاکتر جان محمد تخلص زریر او بل مصطفی ده چې ډاکتر مصطفی د کابل د جمهوریت په شفقانه کې وظیفه ترسره کوله او زریر امیر د صحي روغتون د غزنی د عمومي شفقانه دا فلم چیرې دی؟ په مرکز کې تاسو دا فلم په مرکز کې اجرا دي وظیفې کې نور خو نوي څوک تاسو نه دي تسلیم شوي په دغو لنډو ورځو کې ډېر کسان یو څو کسان نور د دولت په اصطلاح د خط نفر و دوه کسه نور هم د روزې د کلي په نامه د بهرام الدین و ایام الدین سره له خپلو سلاو سره نظر په اعلان یا په عمومي د مجاهدینو هغه هم تسلیم شي. څو میله سلا ورسره؟ دوه میله سلا د خپل لاس سلا هغه فعلاً چیرې دی؟ هغه فعلاً په اصطلاح تر نظارت لاندې په خپلو کورو کې خپل فامیلونه یې د ښار نه راایستلي دي خپل کلي کې ډېر اوبه کوي موږ ته اجازه نه ورکول کېږي چې دغه سر نو هغه تاسې کولی شي چې تاسې په اصطلاح له هغو سره لنګ ووینئ اجازه وخت درته مساعدولی شي انشاءالله.